bli väckt i kärleksrus. Denna morgon vill jag möta på din arm. Då ska jag plocka ner en stjärna eller fånga månens ljus. Kanske linda solens strålar kring din hals. Jag ska lära vinden sjunga mina sånger i ditt hår. Jag ska söka livets träd ihop med dig. Jag ska låta världen veta varje tanke som är vår. Om den kärlek som du fött och ger till mig. Och jag ska älska dig. Jag ska älska dig. Precis som den kvinna jag är. Försök att hindra mig, så ska jag visa dig. Då ska jag visa dig. Då ska jag visa dig vad kärlek är för mig. Om jag vandrar genom skogar eller klättrar över berg, ska jag bryta nya marker för din skull. Jag ska leda nya floder, jag ska dämma upp en damm. Jag ska bygga nya vägar hem till dig. Och jag ska älska dig. Jag ska älska dig. Kan genomsöka jordens alla hörn. Varje natt ska bli vårt hemland, varje väg ett evigt liv. Vi ska göra varje stad till vårt revir. Och jag ska älska dig.